أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العلي العظيم دا تلاوة سوى آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة النساء د نسل ویشتم آیات څخه شروع پر دو پنځوسم آیات باندې ختم شو. د دې لومړني دوه آیاتو ربط له ما قبل سره دا دی، د پرون په درس کې دا خبره تېره شول، د یهودو کفر بیان شو. د کفر وجه هغه و چې په تورات کې چې و تغییر کاوه، د الله تعالی کلمې یې بدلولې، د یوه ځای بل ځای ته وړې، یا معنا غلطه پرله اړول تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صفات عت منحرف کې بدل کړي، چې د خلکو څېوره کې چې دا د اخیر زمانې نبی چې راځي هغه دغه سړی نه دی. دا یې یو. بل یې هغه استهزائي کلمات ویله چې ویل به چې سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا، په هغه کې هغه پیچل د ژبې کول الفاظ به ظاهر شایسته و معنا یې غلطه ځینې ایستلې، استهزا یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم کول. دا خو کفر بیان شوی و، د پرون په درس کې دا خبره بیان شوه چې دا کفر د بخښلو نه دی. که پر دغه کفر دی مړ شو په ورځ قیامت الله مغفرت نه ورته کوي. یا شرک چې یا کې د شرک سعامه معنا مشخص کړو. د نن په سبق کې چې دی د یهودو د دعوې رد کوي، دوی باره ویله ته دته ګوره خدای پاک موږ کفر نه بخښي. برحال په قرآن کریم کې هلته الله تعالی بل ځای د دوی دا خبره بیان کړې ده، په آیات کریمه کې په سورة مائده کې راځي په اتلسم نمبر آیات کې: وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. هلته دی وایي موږ د الله تعالی زامن یو ګرسره، موږ د الله تعالی دوستان محبوبان یو، الله ربان عاشق دي ګرسره. دی وایي تا ته کفر در بخښل را بخښي، ولې زه پاک سړی یم، د الله زوی یم، او ما ته الله تعالی چې دی زه محبوب یم، ما ته مغفرت کوي. هغه دعوه د دوی هلته خو ذکر شوې ده. دلته نو فقط دا ځای دغه دی چې دوی باره د دغه خبرې دا چې پرون د درس اخیرنۍ آیات چې الله کفر نور بخښم، دور زه ګرسره بخښل شوی یم، د الله زوی یم، الله یې رد کوي د دوی د خبرې. داسې وایي الله پاک فرمایي: ألم تر آياتان نجي كتل إلا الذين وآغا كسانت يزكون چدي پاكي بياني أنفسهم دخبلو زانو. نئی لکه وسم ډیر خلک داره کم دي. د مثال په تور په مؤمنانو کې ګردمر د ځان پاک پاک کوي، چې معنا ما هیڅ ګناه نه ده کړی. دوی خو تزکیه د کفر څخه کوله، دوی خو به د ځان تزکیه کړ برزه کافر ده کوم خمزه د الله زوی یم، زه د الله محبوب یم. الله دی و نبی علیه السلام ته هم وریادی د امت هر هر سړي ته خطاب کوي. الم تر ګوره د مفرد څخه د پیغمبر ته خطاب دی، نور امت هم دی. الم تر آیتان نه کې کتلی لکه موږ چې وایو په خپل ماحول کې کته واده د څه د پاره وایي چې تا نه کې کتلی. یو څوک چې یو ناواله د کار کوي د تعجب د پاره موږ ای ته دته ګوره دا څه چې مونږ کې ته ورته وګوره ته ورته وګوره. دا الله هم دغسې وایي، دا د تعجب خلق دي. د خپل ځان پکې په خپل بیان یم کافر دي، هم ځان د خدای زوی بولي. دا اوس تعجب د خندا سړی دی که نه دی زمونږ. نو خدای پاک شیر خوښوي

انظر داوی لکه ول علم تر ته نه جکت ای ته سی ورته وګوري نه از موږ ما حاول کوم دا قصه د چوسوک بات کار کی علاوه انظر وګوره کیف یفترون کیف سرکم یفترون دی غټه کول کی جوړول کی علی الله فر الله عز وجل الکذب بد دروا تو خو ورته وګوره عجب بد دروغ نه سره جوړی دروغونه نه کوم دروغونه دغه چې دی کافر هم ځان د خدای محبوب بولی ځان د خدای دوست بولی دغه نور وخت ته کته ونه سی دی دای خوای دنه پر الله ولې دروغ وس خدای وای چې زه د خدای دوست یم د دې د پاره پر الله دروغ وتهړل چې شنو چې ته د الله د دوستی دا وکې چې ته د کوپر سره د الله دوست یې پر الله ګران نو خدای ما نه چې د الله تعالی کوپر او کافر خوښ دی کنه نو ولې پر ګران چې یو کافر اوازه د الله تعالی دوست نو سمانه چې نه د الله تعالی د کوپر خوښ دی نو دا وای درته بل دروغ جوړی لري چې فرمایي ته تیر خود درته د ټول غټ دروغ دی نو چې دوه نه غټ دروغ کې دغه نه غټ سزا به بیا وړي چې هغه ابد الاباد د ورځ ته اون زور ته خو وکړه کای په سره کم یفترون دی غټه کول کې افترا دغه د سړی چې په چا کې شي نه پس غټه کوي چې امر ته تهمت بوله بهتان یې بوله نو دی یفترون څنګه تهمت او بهتان وایي علی الله پر الله عز وجل من الکذب د دروغ دروغ په الله څخه دغه وتړل ځان پر الله ګران وشمري دغه معنا چې د الله تعالی د کوپارو سره محبت دا له تعالی کوپر یې خوښ دی او علاوه د خو غټ دروغ یې ما چې تریز ما ولا که کافر خوښ دی نه د کوپر سره محبت لرم نه د کوپر سره محبت لرم وکفا به اسم مبین نو علاوه شو چې دی دوه غټ دروغ تړي وکفا بس والی دی به په دغه افترا سره دغه دروغ چې دی په ما پس تړي دا بس ده اسم مبین دا تمیز دی از روی ښکارا ګناه در دغه بل غټ ګناه نو بل څوک څکی چې دی بار به وایا به زنا یا لیواتف یا اغلا یا شراب الله او نور نه دغه یو خبره دی بس چې په ما پس غټ دروغ تړي پر ما د کوپر محبت تاوانه چې کافر پر الله ګران دی کوپر د الله تعالی خوښ دی دغه ستا د ښکارا ګناه د پر نور دلایل سره زنه غواړم دغه یو د نه خبره چې ثابت اسول دغه غټ ګناه د اسم مبین لو اشکارا گناه در مر سپین تر مر روشان دوغه نه کدر گناه نو خود جی جزا ما غده اگر کم غټ جزا چ عبد الله باد او رختی وکفا بس والی دی به په چا سره په دغه افترا سره چې پر الله پاکه دی کی اسم مبین از روی اشکارا گناه د اشکارا گناه والی د پر دغه خبره بس کا پیدا ترجمه زائد د آیاتو ترجمه خلاص اسول مضمون چی شو رقص د اوغه دعوا د یهودو چې کومه دعوا کوي د تسکیه د نفس چې مشکو پاکان خلق مشته چیر الله تعالی عبد العباد او ځخره کې د پروند آیاتو چې کومه خبره ثابت شي الله رد کړو کې چې درکې یې ساده غسه غټه غلط چي ده پس یې دا بل آیات چې علم تر ال الذین د جربت ما قبل السرداد دي د داغه صورت په څلور څلوېشتم آیات کې کستی سپیاج د داغه چې دا اوس ماز وره کراوړې و دي خواته دي الله تعالی د ذکر کړیو په څلور څلوېشتم آیات کریمه کې ول الم تر الی الذین اوتو نصیبا من الکتاب ته نه ګورې واغه کسانو ته چې دی یو غټه برخه د کتاب ورکو ورسوي د امه داغه يهودي یادوله دی کم کار کې یشترون الضلاله خپل چې د گمراهۍ کوم خبره د دایرانیس د هدایت خبره ولا کدر زده کی چې څونه د کوپر د گمراهۍ خبره او هغه بکی بل بس کی ویریدون ان تغدل السبيل بل په دا قناعت نه کی چې خپل کافر دي کوشش په دغه کیروان دي دعوت په دغه کیروان چې نور خلک هم کافره دا د دې شناعتونه د دې قبیح اله په سلور سلور سم آیات کې بیان کړه بار په هغه چې د نور سلسله رب کې بیان شوی وسې بل شناعت راپورته کی چې هغه خبره چې خپل کافر دي بل اغضلال د بل کی چې بل ام د ځان ملګری کی وسې نور شیان دغه چې د بل اغضلال خو کوي بل دا دي چې برملا کفریات ته تایید ورکوي دا به بل دي چې د سم دم کفر دی ته تایید کوي وای دا حق خبره ده نو د دې آیات لپاره دا اوس دوه پسې دوه آیات چې په پسې دي د دې لپاره یو شین نزول هم دي شین نزول دا دي د يهودو یو دوه غټ علما یو حیی بن اختب نومې دي بل کعب بن اشرف نومې دي دې سره اویان افره نور ورسره و مکی شریک تراله مکی ته چراله د جده پاره چې د قریش سره معاهده وکي پټه د نبی علی السلام علم نه باندې او دلته دې قرارداد ورسره کیشته چې د جې خلش کری په سره وباسي موږ دوری د مدینه سره نږدې برابر محاصره کوي کار وو دې چې دلته راغلی و د قریش سره د مکی چې کښینستله وغه بار ورته تلتیس خو علما خلګ از تعلیم یافته خلګ از روشن فکران است و موږ ګر سره موږ نه وای ته وای کعب بن اشرف جوړ شد از موږ دین حق دی کده محمد غی حق دی د دین خو موږ شرک خو بتان کې سجدی کوي قبرو ته سجدی کوي تخبل وای ته خو بملای هغه ولیا چې دین خو ډیر پاک دی تا تسکوی چې برر مر جانو تو بم ور کو ډوډۍ عمر کو خدمتونه بالا ولدا کار لا امر سره کوي سس جن ډیر پر بیا دي وسنو يهودو ته خپل او يهود علما او تبع خاص دا خو به خې معلومه چې د قبر سجده خو بر ملا نجاست او شرک دي دیو بت سجده خو دا خو الله ته غیر الله ته عبادت خو ګرځي شرک دي پږي خو ارڅوک پیدا مګر دی دغه نه اغلزو چې د په يهودي کتاب کې توراتي پاغه کې د شرک غلطي بیان شوی د شرک بد دی په هیڅ آسماني کتاب کې د شرک ستاینه نه ده سي پرغه قدم کې شو او د مشرکین کې ول بارل سي جن د نبی علی السلام تر جن بیا دي حق دي نه لا دغه د کدر دخل پرچم ول پستر ګورې په زوی لوړه سم دم چې د سودا د ستا په تورات کې د شرک بد ورسی دی او چې تایید کړي د سپتې چې یا شرک پر بیا دي ترغه نو الله یې بل سپینسترګې د دې بیانې چې دا دوغه نه بد احمق سپینسترګې خلک دي د دغه سره سره چې د ده په کتاب کې شرک بد دی بیرته ستاینه کوي دغه شانې نزول سو چې هغه خلک دلته راغلي و قریش پوښتنه ځینې وکړه دوی د دې د جن تایید وکړي د نبی علیه السلام په مقابله کې نو دس فرمای دا شوی چې علم تر آیات نه ګوري الی الذین واغه کسانو ته تانه جی کته یغه کسانو ته او تو چدی تور کول سوی د نصیبن برخه هغه څلور سره وشتم آیات چې ما د ذکر کی هغه آیات په سر کې دغه رقم چې علم تر مولا هغه ام شناعت چې خپل غبال دی بل څوک راکی دا بل شناعت بیا په هغه ستور د آیات مرا شروع سده اوس د یو پنځه سم آیات آیات نه جی کته لی الا الذين وهغه کسانو ته او تو چدی تور کول سوی د نصیبن غټه برخه من الكتاب د کتاب د کتاب د تمرات تورات چې د تورات غټ علم دی تور کول سوی دی ته و دی ته نګورې دی څه چل کوي یؤمنون بالجبت یؤمنون دی ایمان راوړي بالجبت کې پر بت باندې جبت اصلا و بت ته ویل کېږي سلام چې د ډبرې سیوت راشي اوس د جبت اطلاق پر هر معبود چې د الله څخه ما سوای خلک یې ځان ته جوړ کړي په علاقه بت کې که غویی دی که بل دی که قبر دی بس جبت ورته ویل کېږي کنه واره واره جبت بت ته ویل کېده نو ته اوس دغه خلکو ته چې د کتاب الله څخه برخه ورکول سوې ده چې هغه تورات دی دوی څه چل کوي یؤمنون باور کوي یقین کوي بالجبت پر بت باندې دی باور کوي د هغه تایید کوي و طاغوت او پر شیطان باندې دا بت شیطان یې ولی یاد کړ خو د مکه د خلکو چې و خو دغه بت معبود و شیطان یې مقتدا و شیطان په ځل کې سوره چا ولاغه کول د نبی خبرې ته ګر سره غوږ نه نیو نه الله پاک وای دغه کسان چې د کتاب الله برخه لري ته دې ته وګړه دی باور کی بل جبت پر جبت پر بت باندې ایمان راوړي و طاغوت او پر شیطان باندې کته نو يهود پر بت پر کې ایمان خل راوړي خو چې دلته مکه ته رااله د مکه خلکو نه بار اورته وله الته پر روح بیان کې روایت راځي چې غور تر برل زمر چې د سټین الته تعمیر چې تسم د بت سجدا وکي دی برای بت سجدا وکړه په دا وخت نو دا خو بیا بخي چې عملیه کوي نو الا دلته په دغه چې ایمنونه بل جبت و تاغوت دغه خاص د زملایان په باره کې دا و چې دا غلطي وکړه و یقولون دی د سم شي وای یواز دا نه منه چې په خپل باور پر لري یا اعلان کوي الی دا بره ګرځي دی و یقولون دی وای جل الذين اغه کسانو ته کفرو چې هغه کفرانسی وي چې د مکه مشرکان دي بروي هؤلاء اهدا من الذين امنوا سبيلا هؤلاء دغه کسان دا د مکه قریش اهدا دا ډېر پر هدایت کې من الذين تر هغه کسانو امنو چې غو ایمان راوړي دي دی ډېر پر هدایت کې سبيلا ازري لار لار او عمل تک وګوره د خلکو لار خو ډېر سپاده د بت پرستی دي تر چا سپاده د اوغه خلکو چې هغه ایمان راوړي دي د دې مقوله د الله نقل کوي یقولون دی وای للذین اغه کسانو تکفرو چې هغه کافران سیو چې د مکه مشرکان دي وای هؤلاء دغه کسان د مشرکان اهدا ډیر پر لار برابر ډیر پر هدایت کې من الذین تر اغه کسانو امنو چې غو ایمان دا ورګي د نبی علی السلام ملګری دي دی ډیر پر هدایت سبیلن ازرو لار د جې خل ګلار خو ډیر شایسته لار ده د ارکم وای نو الله عز وجل دې دا خبره وردی وای اولئک الذین لعنهم الله اولئک دا کسان الذين اغج لعنت لعنت ويرديهم فرضي الله الا فك لا ينزما فرضي لعنت ويليش دي دغنا كدر سبنسترجي وشوخ شمكي شتورات فلاس دي بت سجدك او دبت تايتك واذا النبي عليه السلام جن كم زور دا دير بر هدايات دا بر دير شلار الله انه لعنت كي برتباني اولئك ذاك سان الذين اغج لعنت لعنت ليجلدهم فرضي الله الا کتاونو الله جل لعنت پر لرل خو برابر به بیرته به ایمان نصیب شاله او من یلعن الله فلن تجد له نصيرا ومن هرغ سوک یلعن چې لعنت وک الله علا پاک پر دبانجه پا

نو چې حق بلی را وشتي ولې نه داده شرک جن داده کفارو د مکه د قریش د جی جن یهود ولې نه کی قبول نو چې حق سره یې شی بل خپل جه کی او دا خپل نه کوم او حق دی دا د قران خبر ته سره لګوا دا هغه جواب دادی چې یهود خو دیس پښتنه ده دی څه وکړه ول زمږ غ حق دی کده ده یهود ول دواره نه دی حق مگر دی دوه چې پر لکشه جستاغه پر بیادی چې دا څه خبره پوس نو زما خبره وسته سي متوجه شه سوال ما ول دا و چې دلته دا خبره وسوله چې دا يهود په خپل دا جن د چاول نه ومني د مکه د خلکو جن ول نه ومني خو مال دي دس نه ویل چې مطلقه حق دي ول چې په مقابله کې د چا واخلې د اسلام د جن چا واخلې نو د يهود وي غبره نسبت و جمعه ته پچی ولې دي لکه ازمو شته مثال چې دي دا نه معنی چې ګر سره حق بلینو نو حق د اسلام جن نه بلینو دي بیا پر هغه سره به د يهود وس ان کفار پاتسوه د اسلام جن چې دي هغه باکیل و بلی د کفر جن چې باکیل بلی کته دا خیر شه کار وکي هغه که دا پر باکیل و نه بلی برای ول چې د اسلام په سره په تل کې واچي نو بیا دې پر درون دی دا حق دی نو د دې خبره څنګه سواله نو غلط سواله ده د يهود خبره دا سوال نه ورګیر چې برای ودی ایمان ولې نه راوړي اته قران ودی دا خبره حق بلل نو خو مرم دار هغه د کفار پر جن باید د دې ایمان راغره خپل پرې هویت څه اوښتي وای ما د خو هغه مطلقاً حق نه بلی په مقابله کې د اسلام حق بلی نور چې د دې څه خپل ځل کې پښتنه کوي ول دواړه چې دې باکیل دي دواړه یې نه بلل نو دا سوال هم په دغه ځای کې ختم شو اوس دلته د دغه آیاتو د دواړو یو د يهود هغه خپل غشتنه تسکی هغه رد کړه بل دا خبره شپه جه ذکر اله چې دا نور دوه قباحت هرا پورته کړ چې دی بل دغه قباحت لري چې د شرک وجن ته سی وای نو په نن زمانه کې اشرف علي ثانوي رحمه الله وای وای ځین دغه شکسان په د حکمرانانو کې شته د يهودیت تایید په مقابل کې د اسلام کې ته باید مسلمان څنګه وای د يهود قوانين د اسلام طریقې خوشي د يهود افعال د اسلام طریقې خوشي د جپ مقابله کې په تله کې خوشي د تبرت د مسلمان حکم ورکول چې دا مؤمن او مسلمان دي کو ورکول کېدل خو د يهود ته ورکول کېدل خو خو هم د اسلام په مقابله کې يهودیت د شرک ته شور کول ترجیح ورکول مګر خو پرغه کو پر پاتو په جبه مؤمن نه ګرځي دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.